Prince. Zpátky se dostali bezpečně a Orb, aby se vzpamatovala z šoku a brzké záchrany, zmizela hned ve svém voze. Mim byl zaměstnán obvyklou prací, pomáhal s přípravou večerního představení. Měli několik vystoupení na různých místech Ahmadábádu, protože v tomto rozlehlém městě stačí přejít pár ulic a ocitnete se v úplně jiném prostředí, kde vás znova rádi přivítají. Přijati byli výborně a věhlas Orbina zpěvu se rozšířil natolik, že principál obdržel pozvání na slavnostní představení pro šlechtu. Principál to ohromeně přijal. Všichni kromě Mima byli potěšeni. Osobně šéfa navštívil. Pane, nemohu hrát před šlechtou, řekl, ačkoliv ne tak hladce, jak je to napsáno. Principál vzedmul své břicho a upřeně se zadíval na Mima. Víš, měl jsem návštěvu od policie, začal řeč. V tomto kraji řádila tlupa těch nejhorších chuligánů a nechávala za sebou krvavou stopu smrti. Někteří policajti dokonce kontrolovali před časem tuto společnost, ale my samozřejmě neskrýváme žádné zločince. Mim přikývl a věděl, co přijde. Kolik si toho dal principál dohromady? Vypadá to, že se ta krásná žena s nimi na moment potkala, ale zachránila se, pokračoval mistr. Policie podle popisu zjistila, že je z naší skupiny, a tak se přišli informovat. Byla to opravdu naše Orb a přiznala, že se s nimi střetla. S pěti brutálními muži, ozbrojenými mečem a noži. Vypadá to však, že si je dokázal odrazit a vyváznout bez poranění. Mim opět přikývl, poprvé rád, že mu mluvení nejde lehce. Ta pětice byla nalezena rozsekaná v aleji. Stopy na jejich tělech svědčí o tom, že je zanechal berserk válečník. To znáš, typ, co ochutná krev a zblázní se. Mim pokrčil rameny. Ale něco nesedí, dodal principál, opravdový berserk by zabil i ženu a pak by se vydal přes město a zabíjel by a zabíjel, dokud by nebyl zastaven silou 20 ozbrojených a trénovaných mužů. Toto se nestalo. Mim čekal. Orb vyprávěla, že si jí dal kapesník, aby si zakryla tvář a pak si ji prý vyvedl z aleje. Neví, jak se zbavil vrahů, že vás už nepronásledovali. Nebyl tam nikdo jiný, jen ty. Mim znovu pokrčil rameny. Doteď jsem nikdy neslyšel o tomto berserkovi, pokračoval principál. Je jasné, že ty to nejsi, ale ani si nebyl zraněn. Pak musím předpokládat, že to buď udělal berserk, zničil zloděje a pak sám padnul pod útokem, vedeným proti němu, což nedává žádný smysl, protože nebylo nalezeno žádné jiné tělo, nebo potom vysoce trénovaný válečník, který nesnáší to, co dělají chuligáni. Určitě ho už mají. Mimova ruka vklouzla do vnitřní kapsy a jeho prst našel prsten. Ztracen. Pomyslel si. Prsten ho dvakrát stisknul. Jsi velice zručný v zacházení s noži, řekl mistr, ale nikdy jsem tě neviděl žonglovat s ničím jiným než se zbraněmi. To znamená, že jsi nikdy předtím nepracoval jako bavič. Spíš ses učil držet zbraně s neobvyklou lehkostí. Na mysl mi přichází jen jedna třída lidí, která dokáže takto trénovat, šlechta. Mim stále čekal. A teď si mi řekl, že nemůžeš vystupovat před šlechtou. Protože by tě poznali, Mim přikývl. Dobrá, dovol mi říct něco o utajení, rozpovídal se principál živě. Nejlepší utajení je to, o kterém by pozorovatel nepochyboval. To je tajemství skrývaní, které procvičuju. Poslední místo, kde by kdokoliv z šlechty očekával, že se bude někdo z jeho třídy skrývat, může být na pódiu před ostatní šlechtou. Chci, abys předvedl své číslo, zaručuju se, že tam budeš v bezpečí před objevením. Mim zavrtěl hlavou na znamení nesouhlasu. Aha, je tu koktání, řekl principál, jako by si to teď připomněl. Teďka mi to došlo, že by to opravdu mohlo být poznávací znamení. Nikoho ze zdejší šlechty lépe neznám, na to, abych mohl udržovat styky, moc cestuju. Neslyšel jsem o žádném koktajícím šlechtici, ale to může být má nepozornost. Možná bychom měli k tvému představení připojit pár slov. Pod tvou maskou a make upem nemůže nikdo sledovat pohyb úst. Kdyby v určitých chvílích nějaký hlas za jevištěm něco řekl, vypadalo by to, jako bys to řekl ty. Mimovi se velice ulevilo, natáhl se a stiskl mistrovu ruku. Ačkoliv není třeba, abych věděl víc detailů, do nichž mi stejně nic není, uvažoval principál, je tady někdo, komu se musí poradit. Nejvíc ze všeho na celém světě bych nesnesl, aby se jí ublížilo a noblesa bývá notorickou příčinou milostných dobrodružství. Myslím, že než věci pokročí dál, Mim souhlasně přikývl. Opravdu nastal čas, povídali si, když karavana přečkávala jeden z monzunových lijáků severně od Ahmadábádu. Jak déšť hlasitě bubnoval, bylo v Orbině voze příjemně, protože v jeho střeše a stěnách nebyla žádná cesta, kterou by déšť pronikl dovnitř jako u ostatních vozů. Nejdřív mu vypověděla svůj příběh, protože chtěla, aby o ní věděl všechno. Narodila se v Irsku před 20 lety a vyrostla v podivném vztahu s dívkou, které říkali Luna. Mimovi nebyl tento vztah zcela jasný, ale vypadalo to, že Orbini rodiče byli zároveň prarodiče Luny a že si dívky byly podobné jako dvojčata. Luna malovala kouzelným štětcem, který získala od krále hor a Orb se při zpěvu doprovázela na harfu stejného původu. Harfa byla zlatá a rozšiřovala její moc, kterou prožívalo obecenstvo. Její otec měl podobný talent, ale jeho kouzlo fungovalo, jen když se toho, komu zpíval, dotýkal. Ale co dělá tady v Indii, chtěl vědět Mim. Je jasné, že může získat posluchače kdekoliv na světě a nemá žádnou potřebu putovat po takových končinách bez civilizace. Je to tak, že hledá píseň, jak vysvětlovala. Jmenuje se Lavo a je to ta nejskvělejší píseň, jaká kdy byla na zemi zpívána, i když bylo těžké ji pochytit. To kvůli jedné věci, protože bylo velmi náročné ji zpívat a v každé generaci to zvládlo úspěšně jen pár lidí. Orb si myslela, že by ji mohla zpívat docela dobře a proto to chtěla zkusit. Říkalo se, že to je zcela určitě ta nejnádhernější píseň, jakou je lidský hlas schopen zaspívat, což ji moc přitahovalo. Ale hlavně věřila, že v této písni leží celý její osud, protože kdokoliv v minulosti vystopoval její pramen, objevil cestu k celkovému novému naplnění. Slyšel jsem o tom, řekl Mim překvapeně. A vysvětloval, jak se o předvedení Lava říkalo, že způsobuje zázračné věci. Kdysi milovala mladá žena skvělého bojovníka, ale protože patřila mezi obyčejné lidi, bojovník si jí nevšímal. A tak mu jednoho dne přespívala část Lava, muž byl zcela unesen a od té chvíle ji miloval. Orb se té historce divila. Ve skutečném světě se to nemohlo stát, řekla lítostivě. Mohlo by se to stát, ujišťoval ji. Pohlédla na něj a porozuměla. Já, ale ty vůbec nemusíš být princ. Pokusila se zmírnit krutost situace. Ne, že by na tom záleželo. Sama jsem vyrůstala podobně jako ty. Dokonce, přerušil ji dřív, než stačila říct cokoliv, čeho by později mohla litovat. Já koktání ho úplně přemohlo, nemohl ze sebe vypravit slovo. Orb položila svou ruku na jeho. To nevadí. Mime. Zavrtěl hlavou. To vadí. Ale nemohl to říct. Pak se rozzářila. Slyšela jsem, že někdy, Mime, umíš zpívat. Zpívat. Zeptal se netečně, jak jsem tomu rozuměla, vychází to z jiné části mozku. Proto někteří z těch, co koktají, mohou čistě zpívat, i když s mluvením mají potíže. Pojď, zkusíme to, zpívej se mnou. A spustila jednu ze svých irských písní, o, Dany, chlapče, píšťaly, píšťaly volají, od údolí k údolí a dolů po úpatí. Přidal se k s pochybami a ze stromů listí, listí padá, jen ty musíš jít a já bych měla zůstat. Oba se ohromeni zarazili, nejen, že dokázal zpívat bez koktání, ale navíc zpíval čistě a zvučně. Můžeš mluvit zpěvem. Zvolala. Můžu. Souhlasil. Ne, zaspívej to, přikázala mu. Nepotřebuješ píseň, jen se drž melodie, jakékoliv melodie. Můžu. Zaspíval v jedné notě. Teď můžeš říct, cokoliv chceš. Zvolala. Ach, Mime, jsem tak ráda. Vrhla se mu kolem krku a políbila ho. Nebránil se tomu, ale mlčel. Nejdřív ji musel seznámit se svou minulostí a nebyl si jistý, jestli ji potěší. Nejsem to, na co vypadám, zaspíval v jednoduché melodii nadšený touto novou schopností a zároveň se děsil toho, co musí říci. Já jsem princ. Orb se vzpamatovala rychle. Pokračuj, řekla překvapivě odměřeně. Ve zpěvu vyprávěl dále. Je druhý syn Rádži z Gujarátu a vyrůstal v paláci, kde měl vše, na co si vzpomněl. Jeho starší bratr se má stát nástupcem Rádži, až tento umře. Mimovo pravé jméno je jediné slovo, které ve volném překladu znamená pýcha království. Vysvětlil, že mu jméno samozřejmě dali dřív, než se přišlo na vadu jeho řeči. Žádná pýcha určitě nebyl a protože jeho jméno začalo mít ironický nádech, nikdy ho neužíval. Styděl se za něj dokonce i otec, tak ho zavřeli před veřejností v paláci, kde mu zajistili všechny potřeby. Přesto však princ zůstal princem a bylo o něj postaráno se vším všudy, dostal veškeré vzdělání, které měl jako takový dostat, neboť kdyby se jeho bratrovi přihodilo cokoliv předtím, než by měl potomky, mým by k ohromení všech, co o jeho chybě věděli, nastoupil na trůn. O tom, co by pak nastalo, když ani není schopen vydat příkaz, se raději nikdo ani neodvážil uvažovat. Hlavní tedy bylo, aby se jeho bratr brzy oženil, protože se tak snížila pravděpodobnost neštěstí. Bratr tedy učinil, co se po něm žádalo, ale jeho manželka i konkubína se ukázaly jako neplodné. Trapnost situace se tím jen prohloubila. Museli obstarat plodnou ženu, což bývá poněkud složité. Mezitím Mim a království zůstávali v nebezpečí. Nakonec toho měl Mim dost. Už nechtěl zdědit trůn, i kdyby si to přál jeho otec. Toužil jen po jednom, normálně mluvit. Ale ani magie, ani věda si s tím neuměli poradit, problém koktání nikdo podrobně nestudoval. Tak musel utéci. Nejspíš to byl výraz stupně rodinné zainteresovanosti, zpíval ironicky, že byl jeho útěk připraven tak brzo. Pravda je, že ovládal rodinné umění rádžů proplížit se nepozorovaně kolem stráže, jako by byl skoro neviditelný. Učili se tomu pro případ hrozící vzpoury, ale pak by bylo dílem okamžiku, než by jej našli. Jeho rodina však zastávala názor, že to bez něj bude snadnější. Starší bratr může s trochou štěstí navázat linii rodu a koktající pak může být zcela vymazán. Tak měl proklouznout a obezřetně utrácet své peníze, naučit se splynout s davem a být sám bez možnosti mluvit. Načas ho úkol přežít zaměstnal, ale pak se začal nudit. Potulování se po ulicích Ahmadábádu mu nedalo o moc víc než vyčkávání v pozici prince. Neodvažoval se dávat najevo své šlechtické schopnosti a už vůbec ne svůj původ, ale nekrálovské nadání neměl. Poflakoval se po městě, nevěda sám, co hledá. Doprovázel jej jen kouzelný šarm a chránil jej před nebezpečím. Tak to šlo až do doby, kdy uviděl a uslyšel hrát a zpívat orb. Pak se náhle všechno kolem rozplynulo, nebylo to podstatné, protože náhle objevil tvář a podobu svého ideálu. Šel tedy bez okolků za ní, podělil se s ní o svůj problém v ústraní, aby nebyl podveden a přijal práci se skupinou. Orb, zprvu ohromená, se pomalu vzpamatovávala z toho, jak se jeho vyprávění vyvíjí. Takže ty jsi princ, řekla. Ne z vlastní vůle, zpíval. Nepřeji si víc, než zůstat tady a být s tebou. Ale já nejsem normální součást této společnosti, protestovala. Připojila jsem se v Kalkatě a odejdu v Karáčí, v Siudu, kde bude loď, která mě odveze Bůh ví kam do světa. Já hledám píseň, Lavo. Pak půjdu s tebou a budu tvůj ochránce, pěl. Co jí zbylo? Tam ti chuligáni jako princ je musíš nesnášet. Jsou s houbou našeho království, souhlasil. Všude, kde je vidíš, je to havěť k vyhlazení. Hlavně, když ubližují ženě, jako si ty. Ty, máš zkušenosti se zbraněmi. Umíš ve vzduchu žonglovat pěti noži, aniž by sis ublížil. Určitě pak víš, to byla další věc, kterou se bál jí sdělit. Vím, jak je zabít, souhlasil. A udělal jsem to, oslepil jsem tě, abys neviděla jejich těla. Zrudla v obličeji a odvrátila se. Vstal a vyšel ven. Věděl, že to, čeho se bál, muselo přijít. Orb je krásná a nevinná žena, nesnáší fyzické násilí. Nebyla schopna pochopit, proč nebo jak by měl princ ovládat bojové umění berserků, schopnost zabíjet rychle bez ztráty svého duševního zdraví. Principál měl pravdu, měl jí o tom říct dřív, než jí vyjevil své city. Vůbec by nesnesl, kdyby se jí to nějak dotklo a bylo by to nevyvratitelné, kdyby jí ublížil její zájem o něj. Ale po několika dnech ho orb oslovila. Omlouvám se za své jednání, řekla, pochopila jsem, že kdybys neudělal to, co jsi udělal, ti chuligáni by tě a mě zabili a pokračovali by s tím dál a ubližovali by dalším nevinným lidem. Museli být odstraněni. Já mám prostě problém smířit se s tímto druhem věcí. Já vím, že nejsi násilník, Mime. Vím, že jsi udělal to, co bylo potřeba. Vzpomněla jsem si, že ses mě snažil odvést z nebezpečí dřív, když se zlí lidé objevili a já jsem se zdržovala s dalším nákupem, takže je to taky moje vina. Odpustíš mi, že jsem neposlechla. Odpuštěno. Zaspíval s velkým ulehčením v jednom tónu. Popošla blíž s jasným úmyslem ho políbit. Plaše ustoupil, protože byli venku. Lidi se dívají. Zapěl. Ať se dívají. Zvolala a políbila ho co nejhlasitěji. V naprostém opojení z toho zůstal na chvíli strnule stát, protože ona byla tím, po čem vždy toužil. Pak prolomil ticho. Jsem princ, připomněl jí. Věděl, že to pro ní nic neznamená, království jí nic neříká. Myslím, že jsem tě milovala dřív, než jsem tě poznala, odpověděla. Bála jsem se, že jsi zločinec nebo buřič, tak jsem to v sobě dusila, ale ve skutečnosti jsem věděla, že nic takového nejsi. Jsi skvělý člověk, vysmívali se ti jen kvůli nepodstatné věci. A že ti teď rozumím lépe, chci s tebou zůstat. Klidně i tady v Indii, jestli budu muset. Ne, ne. Zpíval. Musíš pokračovat v cestě za Lavem. Nemohu ti překazit tvůj sen, ale já si myslím, že jsem svůj sen našla v tobě, řekla. Jen jeho část, jen část, zaváhal. A tu část můžeš mít bez obětování té druhé. Půjdu s tebou, kamkoliv si budeš přát. Usmála se. Opravdu ten nejbáječnější muž. Pak ho znovu políbila. Novinky se přirozeně po celém spolku rozšířily dřív, než dokončili rozhovor. Je mi líto, že tě ztrácím, řekla Pítje, když ji připravoval na večerní představení. Ale já ti budu pomáhat dál. Protestoval písní ve svém novém projevu. Principál už nařídil přemístění, řekla, tvoje věci jsou přestěhovány do orby na vozu. Ode dneška už by ses mě neměl dotýkat. Ale já nejsem. Ale ano, jsi, ujistila ho s úsměvem. Mořská pana vztekle plácá ocasem o hladinu. Doufala, že si to z orb vyjasníte až za dostatečně dlouho. Musel se smát. Poděkuji za mne, zpíval. Ty i ona jste pro mě udělali víc, než si dokážete představit. Ale dokážeme, řekla. Pak přišel čas jejího vystoupení. Následující noc strávil v orbině Maringotce. Navzdory představám ostatních se spolu nemilovali. Měli si toho prostě moc co vyprávět, aby umožnili jeden druhému se dopodrobna poznat. Když nakonec usnuli, spali v obětí, to bylo všechno, ale bohatě jim to stačilo. To, že se jí dotýkal, způsobilo jeho úplné splynutí s melodií a velkou rozkoš mu učinilo poznání, že reaguje podobně jako on. Láska k ideální ženě zapříčinila poprvé ústup jeho nedostatku do pozadí. Pomohla mu dobrat se k tomu, nemohl si přát víc. Další noc se milovali. Pro ně to bylo poprvé, byla opravdu neposkvrněná. S obavami, že ji vyplaší, jí vysvětlil součásti života prince, ale ona jen řekla, nikdy předtím si nemiloval. Měla pravdu a v něm to zanechalo stejné pocity, jako když přestal koktat. Ve skutečnosti mu jeho zkušenosti umožnily udělat pro ni víc, než by mohli jinak a nedostali se tak do žádné trapné situace nebo nehody. Všechny mé zážitky s jinými ženami při tom, co jsme teď dělali my, se nedají srovnat s jediným dotekem tvé ruky, řekl jí zamilovaně. A co kdyby to byla nejkrásnější žena, namítla lstivě. Ty jsi nejkrásnější žena, zasmála se. Jak to můžeš vědět? Já to vím. Ta nejkrásnější konkubína, jakou by mi mohli v paláci nabídnout pro mé potěšení. Neznepokojena si povzdechla. Je mi jasné, že je to pravda. Je to určitě upřímný kompliment. Stejně tak mohly být ty předtím nešikovné, zaspíval. Takže jsem nejlepší ze všech nešikovných žen, které si poznal. Byly to krásné ženy. Připomněl rychle a oba se začali smát. Tak to šlo dál po dlouhé měsíce monzunového období, kdy kočovná společnost pomalu putovala se svými vystoupeními cestou na severozápad ke Suidu. Mimovi bylo jedno, kde se zrovna zeměpisně nacházejí, jeho radost byla všude tam, kde se zrovna nacházela orb. Nezajímal ho ani její jedinečný talent na zpěv, nešlo mu o nadání, toužil po ní samé. Přes Indus se převezli pomalým trajektem a uváděli představení pro vesničany jiného jazyka. Nevadilo to, přitažlivost čísel byla univerzální. Orb však stále nenacházela věc, kterou hledala, Lavo. Vůbec si to nepřipouštěla, s Mimem po svém boku mohla hledat třeba celý život. Když dorazili na předměstí Karáčí, byla společnost obklíčena ozbrojenou skupinou horalů u močálu, přes nějž se nemohli dostat. Kočovníci se neměli jak bránit, navíc jezdci měli odznaky Gudžarátu a toto území pod království spadalo. Úředník se chvíli bavil s majitelem a pak zamířil rovnou k Orbinu vozu. Princi, přišli jsme si pro tebe, zavolal. Všichni okolo museli tedy vědět, kde ho najdou. Mima to vyděsilo, ale ve skutečnosti moc překvapený nebyl. Na stopu je asi přivedla ta nepříjemnost s chuligány a pak jednoduše pokračovali za kočovnou společností. Ale proč to všechno dělají? Neznal žádný způsob, jak jim uniknout. Stáli všude kolem a byli pohotoví. Patřili k jízdní špičce, znali je všechny osobně. Vyšel z maringotky. Co chcete? Zvolal. Úředník byl překvapen hned na dvakrát. Zjevně nebyl o některých detailech spraven. Mim měl tvář pokrytou bílým líčidlem, které používal nejen pro svou pantomimu a samozřejmě se očekávalo, že bude koktat. Úředník se ale ve chvíli vzpamatoval. Princi, váš bratr je mrtev, oznámil formálně. Pícho království, jste nyní jmenovitým dědicem. Uklonil se podle předpisu. Vrátíte se s touto čestnou gardou do hlavního města, kde vás očekává rádža. Neštěstí. Mim si nikdy se svým bratrem nějak zvlášť blízký nebyl, sotva ho znal, ale tato náhlá smrt byla šok pro celou rodinu, jeho nevýjímaje. Jmenování jmenovitým dědicem byl šok ještě větší. Je, jak se zemřel. Koktal, protože zapomněl mluvit písní. Zemřel čestně v bitvě proti Rádžastánu, pane. Ale my přece nebojujeme s Rádžastánem. Protestoval zpěvně Mim. Byl to obyčejný nájezd. Jen pohraniční přestřelka jeho nebojácný bratr tam samozřejmě šel a jeho chybu teď odnesou všichni. Ven vyšla Orb. Musíš jít, řekla, tvé království tě potřebuje. K čertu s mým královstvím, zpíval. Půjdu s tebou, má lásko. Ne, řekl úředník nesmlouvavě, princ musí jít sám. Ožení se s princeznou, kterou mu vybere rádža. Adekvátní připuštění. Zvolala Orb posměšně. Tady to je, prohlásil úředník a předložil jí malý balíček. Byli úplně vážní. Mim věděl, že nemá smysl se s nimi o to přijít. Rádžova slova byla absolutní. Kousl se do jazyka. Orb odevzdaně přijala balíček, ale ani na něj nepohlédla. Dáme vám několik minut, abyste se rozloučil se ženou, rozhodl úředník. Nebudete potřebovat brát si žádné osobní věci, vhodný oblek vám zařídíme. Mimova ústa uvnitř krvácela, jeho pleť bledla. Na rtech se objevily maličké kapičky. Úředník před ním poklekl a nabídl mu ostří svého meče. Jestli vám to, princi, udělá radost, usekněte nejdříve hlavu mě a pak všem ostatním, kterým se vám zlíbí. Proti našemu vůdci zbraní nepozdvihneme. Ale pak se vrátíte do království. Mime! Vykřikla Orb, když pochopila. Dělají jen svou povinnost, musíš jít s nimi. Zastavil se. Měla pravdu, ale i kdyby se mýlila, nemůže to udělat před ní, není totiž stvořením Majamu. Odvrátil hlavu a vyplivl krev. Pak vzal jezdcovu zbraň, otočil ji a podal zpátky. Jen chvíli, řekl, tentokrát bez koktání. Jak si můj pán přeje, odpověděl úředník se zřetelnou úlevou. Meč zasunul do pochvy. Mim se otočil k Orb. Vrátím se k tobě, zpíval, jen co přesvědčím otce, že nebudu žádný poskok. Do té doby ti dám toto. Vytáhl prsten, který byl vypracován do podoby tenkého hada. Co to je? Ptala se s očima plnýma slz. Je to královský amulet. Nos jej a on ti odpoví na všechny otázky. Jedno stisknutí znamená ano, dvě znamenají ne a tři stisknutí znamenají, že na takto položenou otázku nemůže odpovědět. Když ho požádáš, může tě také chránit. Chránit mě. Navlékl si prsten na prst. Předveď to, pomyslel si. Hádek oživl. Odplazil se do jeho dlaně a pak, když byl přesunut, preplazil se přes Orbinu ruku. V jedné chvíli se nadzvedl, slabě zasyčel, omotal se kolem jednoho z jejich prstů a stal se znovu kovovým. Myslíš tím, že kouše? Zeptala se ohromeně. Smrtelně, zaspíval. Ale jen na příkaz. Vždycky mu můžeš věřit. Nos ho a budeš v bezpečí. Než se vrátíš, řekla. přikývl. Pak ji těsně objal a dlouze a hluboce políbil. Trochu z jeho líčidla jí zůstalo na obličeji, ale nevadilo jí to. Byla vděčná za vůbec cokoliv, co jí po něm zůstalo, že se skvrnu ani nepokusila setřít. Vykročil k úředníkovi. Teď s tebou půjdu, zaspíval. Přivedli 5 koní a Mim se na jednoho vyhoupl. Postál, aby zamával Orb a ostatním, s nimiž se spřátelil. Pak odjel pryč. -3.